studio come guarda. Koji živim, život je boema. Puno srce, al u džepu nikad para nema. Cijeli život ja u sebi jednu manu nosim. Što zaradim ovih dana, vikendom potrošim. Vikend je, ludilo me hvata. Vikend je, ode cijela plata. Oko mene čaše razbijene, sve sam dao na društvo i žene. Oko mene čaše razbijene, sve sam dao na društvo i žene. Još da imam dva života, sve bi isto bilo. Nikada se prijatelju ne bi promijenio. Ja sam čovjek koji voli ljubiti i piti. Biće svega prijatelji, al nas neće biti. Vikend je, ludilo me hvata. Vikend je, ode cijela plata. Oko mene čaše razbijene, sve sam dao na društvo i žene. Oko mene čaše razbijene, sve sam dao na društvo i žene. Vikend je, ode cijela plata. Oko mene čaše razbijene, sve sam dao na društvo i žene. Oko mene čaše razbijene, sve sam dao.